Αυτά είναι τούμπανα από την πλατεία Συντάγματος. Λίγο πριν είναι ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Πάντα προπορεύεται και δίνει το δικό του ρυθμό σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Απεργιακή σήμερα μέρα. Απεργιακή και ελληνοφρένεια σύμφωνα με τις διαταγές εντολές της ΕΣΥΑ. Όσοι δεν κάνουν στάση, καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο την πορεία. Αυτό θα κάνουμε και εμείς, όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, όπως θα κάνουμε και τις επόμενες. Άλλωστε, θα το ξαναπώ κάθε μέρα εμείς. Σε κλίμα απεργιακό είμαστε άλλωστε. Θα πάμε κατευθείαν κάτω στους συναδέλφους, είναι ακροβολισμένοι. Να πάμε στην Αθανασία Αγγελοπούλου να μας δώσει μια γενική εικόνα του τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Έλα, Αθανασία. Τα τύμπανα δίνουν τον τόνο λοιπόν στις ειρηνικές προς το παρόν διαδηλώσεις που εξελίσσονται εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Πριν από λίγο έφτασε στο συνεδρίο συντάγματος η διαδήλωση του ΠΑΜΕ και αποχώρησαν τα μέλη του προς το Ζάπιο. Ενώ αυτή την ώρα καταφθάνουν μπλοκ διαδηλωτών από διάφορες προσυγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Μόλις έφτασαν οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι απεργούν από χθες, ενώ βρίσκεται καθοδόν και η γενική κεντρική συγκέντρωση της ΚΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗΣ από το πεδίο του Άρεως προς το Σύνταγμα. Επίσης, δύο συγκεντρώσεις βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην οδό Μητροπόλεως από τους εμπόρους που κρατούν σήμερα τα καταστήματά τους κλειστά. Και από τους οδηγούς ταξί που πραγματοποιούν στάσεις εργασίας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Θέλω να προσθέσουμε τη συγκέντρωση των περιπτεριούχων που βρίσκονται αυτή την ώρα στην πλατεία Κοραή και τα περίπτερα σήμερα κλειστά στο κέντρο της Αθήνας. Και επίσης να πούμε για όσους ενδιαφέρονται να κατέβουν στο κέντρο ότι οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο είναι κλειστοί. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ για την γενική εικόνα. Οι πληροφορίες που έρχονται εδώ και από δικά σας μηνύματα και νωρίτερα και από τους συναδέλφους κάνουν λόγο για πραγματικά. Σε λίγο θα το βάλουμε το τραγούδι. Πραγματικά πολύ είναι ένα ωραίο τραγούδι που μας αρέσει εδώ και επειδή μιλάω εγώ, να μην το κάψουμε. Πραγματικά αρκετό κόσμο, δυναμισμό. Τελείωσε το ΠΑΜΕ που περνούσε για αρκετή ώρα. Τώρα έρχονται οι μικρές προσυγκεντρώσεις όπως ακούσατε από τη συνάδελφο. Είναι και τα περίπτερα σήμερα κλειστά. Είναι τα καταστήματα, τα μαγαζιά, είναι οι ταξιτζίδες και ανεβαίνει βεβαίως και η επίσης μεγάλη πορεία της ΓΕΣΕ. Ήταν συγκέντρωση μέχρι πριν λίγο, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Θα πάμε σε λίγο στους συναδέλφους να μας πούνε τι έγινε στο ΠΑΜΕ, τι γίνεται, τι έγινε στην ΓΕΣΕ, τι γίνεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τα φώτα είναι στραμμένα εκεί έτσι κι αλλιώς. Και σε άλλες πόλεις, από ό,τι βλέπω στον Ενικό που έχει πολύ καλή κάλυψη, ενικός.gr, από την Καλαμάτα, από την Καβάλα, παντού υπάρχει κόσμος. Για άλλη μια φορά οι Έλληνες στους δρόμους. Αυτό καταγράφεται όχι μόνο από εμάς εδώ, αλλά και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κάνουν και αυτά λόγο για πολύ πλήθος και αρκετό πάθος. Δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά. Για άλλη μια φορά δίνουμε μία απάντηση. Δεν είναι η τελευταία. Μακάρι με μία συγκέντρωση να τελειώναν όλα. Δεν είναι ούτε η πρώτη. Και φαντάζομαι θα υπάρξει και κάποια κλιμάκωση όσο ίδιο ο πρόεδρος του ΓΕΣΕ, μιλώντας νωρίτερα στο Χατζηνικολάου, προανήγγειλε και άλλη απεργία για τον Νοέμβρη, νομίζω 14. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο κάποιες στιγμές που βγαίνουμε στον δρόμο και προπατάμε, είναι οι καθημερινές στιγμές στο μυαλό του καθενός. Κατανοητά τα προβλήματα, ο φόβος για τη δουλειά, να μην χάσεις τη δουλειά που ακόμη έχεις, η αγωνία τι θα γίνει, η διάχυτη έτσι προπαγάνδα και αντίληψη ότι όλα αυτά δεν βγάζουν πουθενά, δεν φέρουν τίποτα. Ο Σόιμπλε, αν το έχετε προσέξει προχτές, σε μια συνέντευξη τύπου έκανε μια αναφορά για την υποδοχή της Μέρκελ την προηγούμενη εβδομάδα και είπε ότι εντάξει δεν ήταν, λέει 15-20.000 κόσμος. Αν ήταν 500.000 κόσμος κάτω, θα έλεγε το ίδιο και ο Σόιμπλε. Τα παρακολουθούν πάρα πολύ. Αυτό κοιτάνε, τις αντιδράσεις του κόσμου κοιτάνε και ό,τι έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει μετά από έντονες αντιδράσεις του κόσμου. Θυμίζουμε πέρυσι ο Γιώργος Παπανδρέου έφυγε, τον χάσαμε μετά τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου που πανικόβαλαν τους ξένους και δρομολόγησαν και αυτοί και άλλοι κύκλοι, όπως γίνεται πάντα, εξελίξεις. Λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη, άλλωστε και υπόψη να μην λαμβανόντουσαν δεν έχει άλλο τρόπο ο εργαζόμενος λαός, κόσμος, άνεργοι, συνταξιούχοι να εκδηλώσουν τη δυσφορία τους με αξιοπρεπή, ειρηνικό, μαχητικό και μαζικό τρόπο. Έτσι ακριβώς όπως δεν κάνουν όλοι οι υπόλοιποι σε αυτόν τον τόπο. Κανείς δεν συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια απέναντι σε όλες αυτές τις ορδές των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, ακόμη με ειρηνικό τρόπο. Προσπαθούν να τους πείσουν και να τους δείξουν ότι δεν μπορούν να περάσουν όλα αυτά, δεν είναι σωστό να περάσουν, δεν υπάρχει ζωή μετά από αυτά. Πηγαίνουμε για μια εθνική συμφορά και τραγωδία. Ο λαός προειδοποιεί. Οι κυβερνήσεις, οι κύκλοι, τα συμφέροντα κάνουν τα δικά τους. Θα αποδειχθεί από την ιστορία για άλλη μια φορά ποιος έχει δίκιο, αλλά δυστυχώς θα μετρήσουμε και το κόστος. Εδώ Ελληνοφρένεια, Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Όπως κάθε απεργιακή εκπομπή, το χαλί που ακούμε από κάτω είναι Μίκης Θοδωράκης. Να ακούσουμε λίγο έτσι για να πάρουμε γραμμή. Ωραία, πήραμε. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Στείλτε μηνύματα όσοι έχετε τελειώσει από την πορεία, όσοι είστε ακόμη, τι γίνεται. Και ναι, βλέπω και κάποια μηνύματα. Ο Αποστόλης είναι έξω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του. Σας έδωσα πριν το τηλέφωνο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, μέχρι μετά να βρούμε και τους συναδέλφους κάτω από το κέντρο με ένα τραγούδι. Νομίζω είναι ότι πρέπει. Τίτλος του στη διαδήλωση, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Ταιριάζει σήμερα. Έχουν αξία οι στίχοι, αν και έχουν γραφτεί τη δεκαετία του 80. Είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Στίχοι Φόντας Λάδης. Και ακούμε τι ακριβώς συνέβαινε τότε, πριν πολλά χρόνια. Και κάντε τις συγκρίσεις, αν είναι επίκαιρα ή αν είναι ξεπερασμένα. Διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα βήμα, σηκώναμε κι εμείς του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Πώς το λέει εδώ το μήνυμα, και στην Άουσα λέει: Μαθίας, δώσαμε ένα δυναμικό παρόν. Είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο από άλλες φορές. Καλή αγωνιστική μέρα να έχουμε επίσης. Καλά να είναι και στην Μαθία και στο Βορρά και κάτω. Θα πάμε τώρα πάλι στο κέντρο. Σε λίγο, αν έχουμε τη συνάδελφο, την έχουμε. Σε λίγο θα μάθουμε τι γίνεται εκεί, γιατί μιλάνε όλες οι πληροφορίες για πάρα πολύ κόσμο που υπάρχει παντού. Παντού στο κέντρο. Κάποια μαγαζιά είναι ανοιχτά, λέτε να το τονίσουμε. Θα είναι πάντα κάποια μαγαζιά ανοιχτά. Δεν συμμετέχουν όλοι σε αυτά που γίνονται. Αν συμμετείχαν όλοι, δεν θα είχαμε αυτά που γίνονται. Είναι τόσο απλό. Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος, δυστυχώς επιλέγουμε όλοι το διάλογο, το παράδειγμα, την εμπειρία. Βασιζόμαστε σε αυτά και στην επάρκεια την ανθρώπινη του καθενός. Πάμε, Αργυρό Μαυρούλη. Πάμε να δούμε τι γίνεται κάτω στο πεδίο του άρρωστο. Νομίζω είναι εκεί. Έλα, Αργυρό. Καλό μεσημέρι και από εμένα, Θύμιο. Έχω ανέβει λίγο πιο πάνω. Έχει ξεκινήσει η πορεία των βιοτεχνών στην πλατεία Κοραή. Πολύ πιο πάνω είσαι, ναι. Ναι, αρκετά πιο πάνω. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι η κεφαλή της πορείας της ΓΕΣΕ βρίσκεται πολύ χαμηλά στα δύο, καθώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι γεμάτη η οδός με διαδηλωτές. Ξεκίνησε από την πλατεία Κοραή η πορεία των βιοτεχνών. Όπου μπροστά υπάρχει μια κρεμάλα με έναν κρεμασμένο βιοτέχνη τυλιγμένο με μια ελληνική σημαία Και δίπλα ένα δεύτερο πλακάτ, το οποίο λέει ότι 35% θέλετε ερωτηματικό και από κάτω γράφει 35, τρεις τελίτσες να είναι η ώρα σας. Μάλιστα. Η ΓΕΣΕ είναι αρκετά πίσω, αρκετά πίσω. Θύμιο δεν έχει φτάσει το πανό της και η κεφαλή της πορείας της ΓΕΣΕ και του ΤΑΔΕΔΙ εδώ πάνω. Είναι πολύ χαμηλά ακόμη στο σταδίου. Προφανώς, άμα έχει κόσμο και είναι γεμάτη από. Μας είπε και πριν η Αθανασία. Ναι. Αλλοπίνικες, διάφορα σωματεία, πάρα πολλά σωματεία. Καλό είναι αυτό. Είναι, όχι απλά καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Και όλα είναι ήσυχα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τα λέμε στην συνέχεια. Ο Ρίελ έτσι κι αλλιώς παρακολουθεί αυτό το θέμα συνεχώς με πολλούς συναδέλφους κάτω. Πάμε στον Αντώνη Μπιδέρη από τον Ενικό που βρίσκεται στο Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Αντώνη. Καλημέρα, Θήμιο, καλημέρα σε όλους. Πράγματι, βρίσκομαι στο Σύνταγμα, στη Συμβολή των Οδών Πανεπιστημίου και Βασιλής Σοφία, όπου βρίσκεται ο γνωστός φράχτης, ο Γιαλοπίνακας, έτσι τον λένε, το γνωστό κάγκελο, το οποίο αποκλείει την πρόσβαση των πολιτών στο βάθος Βασιλής Σοφίας. Να σας πω ότι πριν λίγη ώρα προωθήθηκαν στο βάθος Σαμαλίας οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, 10 και 31 λεπτά. Βρέθηκαν στην Ομόνια, προχώρησαν επικεφαλής η Γενική Γραμματέας του κόμματος, η κυρία Παπαρίγα, στάθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο, αφού πέρασε όλη η πορεία στο βάθος Σαμαλίας, στη συνέχεια απομακρύνθηκε και η ίδια. Αυτή την ώρα στο Σύνταγμα έχουμε προσέλευση διαφόρων σωματείων από τα πρωτοβάθμια, από ΕΟΤΑ. Είχαμε στιγμιαία ένταση στη γωνία της Πανεπιστημίου με την Βασιλίση Γεωργίου, όπου παρατάχθηκαν οι αστυνομικοί, τα πρώτα σωματεία που έφτασαν στο σημείο, άτομα από την ΠΟΕΟΤΑ είχαν βραστικό επεισόδιο με τους αστυνομικούς. Ωστόσο, είδαμε το βίντεο, μπορείτε να το δείτε στο ενικός.gr, είδαμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, τον Θήμιο τον Παλασόπουλο, τον Θέμη τον Παλασόπουλο, να με τους πιο ψύχρεμους να απομακρύνουν αυτούς οι οποίοι ενεπλάγησαν στο επεισόδιο. Αυτή την ώρα να σου πω τι γίνεται στον Ιαλοπίνακα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν σκαρφαλώσει, συνθήματα, χτυπούν το κάγκελο. Από πίσω οι αστυνομικοί δεν έχουν φανεί ακόμη μπροστά. Και οι δύο οι κλούβες στο βάθος πίσω από το οδόφραγμα. Ήρεμη, όπως σου είπα και στην αρχή, η κατάσταση αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, με τα διάφορα συνδικάτα, τα μπλοκ, να κάνουν το πέρασμά τους και κάποιοι ήδη να έχουν ξεκινήσει να κινούνται επί της Πανεπιστημίου, μια άδεια Πανεπιστημίου προς το παρόν, και να απομακρύνονται προς τα προπήλαια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Συνεχίζεις και εσύ. Πάμε στην Αθανασία Αγγελοπούλου. Φτάσανε στη Μεγάλη Βρετανία. Ακούμε και τον κόσμο εκεί, το πάθος. Έλα, Αθανασία. Τα πρώτα μπουκάλια έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται από τους διαδηλωτές εναντίον των αστυνομικών εδώ μπροστά στην κεντρική ξενοδοχεία, όπου βρίσκονταν από νωρίς παρατεταγμένες οι κυρίες αστυνομικές δυνάμεις. Τι συνέβη τώρα. Κάποια στιγμή, και ενώ οι διαδηλωτές, όλα τα μπλοκ των διαδηλωτών, ανέβαιναν μέχρι τώρα κανονικά την Βασιλέως Γεωργίου και κατευθύνονταν προς τη Βουλή, ξαφνικά η αστυνομία αποφάσισε να κόψει τους διαδηλωτές στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Για ποιο λόγο? Κανένας δεν το εξήγησε αυτό. Αυτό όμως προκάλεσε την έντονη αντίδραση. Και τι, μπήκανε μπροστά οι άνδρες των ΜΑΤ. Και κάνανε ένα φραγμό με τα σώματά τους οι αστυνομικοί στην κάτω πλευρά της πλατείας, μπροστά από το πλάζο δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Και ταυτόχρονα, άλλος ένας φραγμός με αστυνομικούς έχει χτυπήσει την πάνω πλευρά του ίδιου δρόμου, εκεί που τελειώνει τα ξενοδοχεία δηλαδή, που τελειώνει η Μεγάλη Βρετανία και αρχίζει πια η λεωφόρος Βασιλείου. Από την όποια εμπειρία έχω, φαντάζομαι και εσύ, δεν το έχουμε ξαναδεί αστυνομική ομά έτσι να μπαίνουν και να διακόπτουν την πορεία. Κοιτάξτε, όσο μάλλον που δεν έχει έρθει η ΓΕΣΕ, δεν έχουν έρθει ακόμη τα μπλοκ τα μεγάλα. Ακόμα έχουν έρθει τα κεντρικά τα μπλοκ ακριβώς. Αυτό όταν συμβαίνει, έχει συμβεί κάποιες φορές στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί είναι και πάρα πολλές πορείες πια στο κέντρο της Αθήνας το τελευταίο διάστημα. Αλλά συμβαίνει συνήθως από την αρχή της διαδήλωσης. Δηλαδή δεν λειτουργούν επιλεκτικά οι αστυνομικοί να αφήσουν κάποια μπλοκ να περάσουν, να κόψουν τα υπόλοιπα μπλοκ στη συνέχεια. Αυτό είναι ίσως πρώτη φορά ή ίσως αυξάνιες φορές τέλος πάντων που το βλέπουμε. Ξαφνικά, και ενώ οι διαδηλώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αστυνομικοί να μπαίνουν μπροστά και να κόβουν τους διαδηλωτές, να τους κατευθύνουν προς την κάτω πλευρά της πλατείας, αναγκάζοντάς τους δηλαδή να ανέβουν την οδό Όθωνος μπροστά από την Βουλή. Δύο είναι οι αιστείες της έντασης αυτή τη στιγμή. Η μία είναι στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλή Σαμαλίας, δηλαδή μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη που έχουν παραταχθεί εδώ τα ΜΑΤ, και η δεύτερη αιστεία ένταση είναι στην κάτω πλευρά της πλατείας, που επίσης έχουν παραταχθεί τα ΜΑΤ και εμποδίζουν τους διαδηλωτές. Υπάρχουν αυτοματικές έντονες και έντονα φραστικά επεισόδια, μπουκάλια εκτοξεύονται κατά διαστήματα, συνθήματα και. Και ακούω και το σύνθημα, το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, ακούγεται τώρα κάτω από σένα. Ναι. Για βάλε λίγο να ακούσουμε. Ναι. Ναι, δεν ακούγεται καλά. Ναι, ναι, ναι. Τα συστήματα, ναι, τώρα είναι μια πιο ήρεμη στιγμή. Ναι. Πάντως, μου προκαλεί εντύπωση, γιατί μιλάνε όλοι και με εσωτερικά μέσα ενημέρωση και διεθνή για μια τεράστια συγκέντρωση. Και πώς η αστυνομία ξαφνικά, μετά από αυτό το φορτισμένο κλίμα των ημερών, των μηνών, πάει και κάνει αυτό το πράγμα, αταράζει λίγο το έθιμο και την ηρεμία που μέχρι στιγμής είχαμε. Όχι αυτό με ευθύνη κάποιων κουκουλοφόρων, νέων ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, ή διαδηλωτών, με ευθύνη του κράτους. Είναι πραγματικά από τα ανεξήγητα της σημερινής διαδήλωσης. Θα πρέπει να σας πω πάντως ότι υπάρχει μια λαοθάλασσα που έχει κατακλείσει τους δρόμους της Αθήνας από το περιεχόμενο, από την Ομόνοια, γιατί το μετρό δεν σταματάει στο Σύνταγμα. Όλοι οι δρόμοι στα πανεπιστημίου και οι κάθετοι και εδώ στην πλευρά Συντάγματος εξελίσσονται εξάλλου και παράλληλες διαδηλώσεις σε πολλά σημεία. Έχουν πλημμυρίσει πραγματικά από κόσμο, οργισμένο κόσμο, με συνθήματα κατά του μνημονίου και ομάδες που δεν τις βλέπουμε συχνά στους δρόμους. Έβλεπα τους μηχανικούς, επί παραδείγματι, λίγο νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερες ομάδες πληθυσμιακές προστίθενται σε αυτές τις οργισμένες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό ακριβώς όπως το λέτε, ήταν κάτι ανεξήγητο που έκανε η αστυνομία. Τώρα αναγκάζονται να υποχωρήσει, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Αναγκάζονται να υποχωρήσουν οι αστυνομικοί που είχαν στήσει το φραγμό στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος. Μέσα σε μια βροχή από καφέδες και μπουκάλια, οι αστυνομικοί λοιπόν να ξαναπαρατάσσονται κάθετα στον δρόμο, αφήνοντας τους διαδηλωτές. Και σε δε, βλέπω το πανό μπροστά, να περάσει, να ανέβει την οδό Βασιλέως Γεωργίου και να κατευθυνθεί προς τη Βουλή. Υπό την πίεση λοιπόν των διαδηλωτών, βλέπω τώρα και τις πρώτες μάχες μπροστά από το Μεγάλη Βρετανία. Αστυνομικοί και διαδηλωτές έρχονται στα χέρια. Κρατεί μεγάλη ένταση, αλλά πάντως το σημαντικό είναι ότι οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Έχουν παραστεί κάθετα στον δρόμο και άφησαν τους διαδηλωτές να περάσουν και να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Βουλή. Πρέπει να σας πω πάντως ότι τα ακούτε και εσείς, τα πνεύματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα και είναι ιδιαίτερα οξυμένα μέσα σε αυτή τη θάλασσα που σας περιέγραφα νωρίτερα και βλέπω τώρα μια βροχή από μπουκάλια, πραγματικά δεκάδες μπουκάλια με νερό να εκτοξεύονται στα κεφάλια των δυνάμεων των ΜΑΤ. Και όλα αυτά, ενώ κάποιες στιγμές μεμονωμένα απαντούν με πρωτίδες, με βομβίδες. Και όλα αυτά, η απορία η δική μου είναι ότι είναι ύποπτο. Όλο αυτό είναι πολύ ύποπτο που κάνει η αστυνομία. Ειδικά σήμερα με τέτοιο κόσμο και με τέτοιες εντάσεις που έχουν μαζευτεί από όλα αυτά που ακούμε. Είναι τουλάχιστον ανεξήγητο, γιατί έκοψαν τους διαδηλωτές και μετά υπό την πίεση τους ουσιαστικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Δηλαδή είναι πραγματικά ανεξήγητη η στάση της αστυνομίας αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή. Πάντως τώρα τα ΜΑΤ βρίσκονται κάθετα στα πεζοδρόμια και δέχονται τόσο τις φρασικές επιθέσεις των διαδηλωτών με μεγάλη ένταση αυτήν την ώρα και μια μεγάλη θεία ένταση στις σκάλες που οδηγούν προς το μετρό από την πλευρά του Μεγάλη Βρετάνια. Να και τα πρώτα χημικά λοιπόν. Ναι. Τώρα άρχισαν τα όργανα κανονικά σήμερα. Ναι, τα οποία τα ξεκίνησε η αστυνομία όμως. Οργανωμένα και επίσημα για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Έτσι χήμα για πρώτη φορά και με θεσμικό ρόλο και έργο. Προκάλεσε τους διαδηλωτές και να τώρα οι ξένοι συνάδελφοι που οργανώνονται ξανά με τις αντιαγώνες μάτσες τους και τα κράνη τους, λες και καλύπτουν πόλεμο κάθε φορά. Και αυτές οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου συνεχώς, όπως ξέρουμε και βλέπουμε όλοι. Πάλι τώρα ξανά το ίδιο σκηνικό φήμιο. Ξανά οι αστυνομικοί παρατάσσονται μπροστά στον δρόμο κάθετα. Εμποδίζονται, θα αφήσανε την ΓΕΣΕΒΕ, ένα μέρος της ΓΕΣΕΒΕ να περάσει. Ξαναπαρατάσσονται τώρα μπροστά στον δρόμο και να έχουν αρχίσει και τα χημικά να φτάνουν και να κάνουν την κατάσταση δύσκολη εδώ για όσους βρίσκονται μπροστά από τη σκηνή αυτή της έντασης. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που παρατηρώ και σας το λέω ακριβώς όπως το βλέπω είναι σαν να οι αστυνομικοί να μην ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, μία μπαίνουν μέσα στον δρόμο, τώρα ξαναβγήκαν από τον δρόμο. Υπό την πίεση των διαδηλωτών πάντα και τη μεγάλη ένταση που έχει δημιουργηθεί, όσο βεβαίως και του μεγάλου, του πολύ μεγάλου όγκου των διαδηλωτών. Βλέπω μια αστυνομία σαν να μην ξέρει πραγματικά τι θέλει να κάνει. Μία να κλείνει τον δρόμο, να διαλύσει τη συγκέντρωση ή να πυροδοτήσει με καταστάσεις άλλες. Αυτό σίγουρα. Μια μολότοφ τώρα, μια μολότοφ, τουλάχιστον δύο μολότοφ. Και πρέπει να σας πω ότι είχαμε λίγο διάστημα να δούμε μολότοφ, γιατί στην προηγούμενη διαδήλωση για την άφηξη της Άγγελα Μέρκελ εδώ, λόγω και των αυστηρότατων μέτρων ασφαλείας, δεν είχαν περάσει μολότοφ στη διαδήλωση. Τώρα όμως έχουν περάσει, εκτοξεύονται κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Ένα σύννεφο μαύρου καπνού μπροστά από το Μεγάλη Βρετανία με μικρές φλόγες που έχουν ανάψει, ενώ η αστυνομία πια απαντάει συστηματικά με χημικά Και όσο περνάει η ώρα, είναι ακόμα και πιο δύσκολο να αναπνέουμε εδώ στην Βασιλεία Γεωργίου υπό αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Επαναλαμβάνω, μετά την απόφαση της αστυνομίας να κόψει τους διαδηλωτές και να κόψει ουσιαστικά να ανακόψει την πορεία της προς τη Βουλή, εκπλέποντας την πορεία από την οδό. Πριν όλα αυτά, πριν έρθει το βασικό μπλοκ της ΓΕΣΕ, που όπως μας είπε πριν ο συνάδελφος, είναι κάτω. Οι συνάδελφοι, Αργύρο, είναι κάτω στη σταδίου. Γιατί στο μεταξύ εκτοξεύτηκε άλλη μία μολότοφ και μου έκοψε τον ήχο. Αν μπορείς να επαναλάβεις, σε παρακαλώ. Λέω πριν όλα αυτά, πριν ανέβει η ΓΕΣΕ, το μπλοκ το οποίο βρίσκεται στη σταδίου και ο πολλής κόσμος είναι κάτω μέχρι το Πολυτεχνείο ακόμα. Δεν έχουν ανέβει. Δεν έχω φτάσει εδώ. Ναι. Σας μιλάω για μεμονωμένα μπλοκ, δηλαδή εκείνη την ώρα έχει περάσει το ΕΟΤΑ. Από εικόνες που βλέπω εγώ μέσα στο στούντιο, να σου πω ότι μπροστά στα ξενοδοχεία, γιατί έχω ένα αέρια εικόνα, μπροστά στα ξενοδοχεία έχουν αδειάσει, ενώ ακούμε τον Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη, έχουν αδειάσει αστυνομικοί την Βασιλέως Γεωργίου. Η κάτω πλευρά του Συντάγματος είναι πυγμένη σε κόσμο, η πάνω πλευρά του Συντάγματος πυγμένη σε κόσμο, αρκετό κόσμο, πάρα πολύ, και έχουν καθαρίσει μπροστά το δρόμο από τα ξενοδοχεία. Τους ήρθε τώρα, 2,5 χρόνια μετά, να καθαρίσουν τον δρόμο. Βρίσκομαι εγώ και ακούτε το κλειστό ήχο στους διαδηλωτές αυτή την κατάσταση, την έξαλλη κατάσταση ουσιαστικά, να επιτίθενται συνεχώς. Δένδιας. Δένδιας που θα μηνύσει και τον Guardian, μια ιδέα του Δένδια και της κυβέρνησης Σαμαρά. Τώρα για ποιους λόγους και Βενιζέλου και Κουβέλη. Για ποιους λόγους αυτό το ειρηνικό συλλαλητήριο. Πες. Ναι. Ναι, ένα παιχνίδι, ύποπτο, καθόλου ύποπτο, καθένας πολλά μπορεί να πει. Επισήμως πια, γιατί τα βλέπουμε και μας τα περιγράφεις και τα μαθαίνουμε. Δημιουργεί ερωτήματα όλο αυτό. Μέχρι τώρα αλλιώς γίνονταν τέτοιες δουλειές. Σήμερα αποφάσισε να την κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Ομά και χήμα. Προκαλώντας και τώρα είναι παραταγμένοι από ό,τι βλέπω οι αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί στην όθονο, στην Βασιλείο Γεωργίου, και από κάτω είναι σε μια απόσταση 20 μέτρων απέναντι. Κάτι θα γίνει εκεί. Προφανώς είναι πολύ τεταμένη η ατμόσφαιρα. Μυρίζουν παρότι αυτό που έχουμε συζητήσει να λένε εδώ στις διαδηλώσεις όλη τη και πλέον. Για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, και όταν την έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ, και έχει χιλιάδες λαού από όλες τις κατηγορίες και δεν τους αφήνουν να διαδηλώσουν. Ούτε αυτό. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Και περιμένουν και θέλουν από αυτό το λαό να ανοιχτεί όλα τα υπόλοιπα. Όταν δεν μπορεί ούτε το μίνιμουμ να κάνει. Σημείο. Ακόμα και να υποθέσουμε ότι αποφάσισαν να κλείσουν τον δρόμο, που σας ξαναλέω ότι σε κάποιες διαδηλώσεις στο παρελθόν, το πρόσφατο, έχει ξαναγίνει αυτό, να κλείσουν τον δρόμο σε κάτω πλατεία για να μην περνάει κόσμο μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία. Αυτό που γίνεται τα τελευταία λεπτά δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, μία να μπαίνει η αστυνομία στον δρόμο, μία να βγαίνει, μία να ξαναμπαίνει, μία να ξαναβγαίνει. Μπαίνουν και βγαίνουν ακαμάτικα εδώ και τουλάχιστον τα πόσα 10 λεπτά είμαστε στον αέρα. Και οι κρότου λάμψη ακούγονται, ναι. Οι κρότου λάμψη μέσα στην πλατεία φτιάχνουν μεταφερθεί οι μάχες. Κάποιοι νεαροί έχουν ταμπουρωθεί εκεί και επιτίθενται στα ΜΑΤ. Έπεσαν κάποιες βομβίδες κρότου λάμψη μέσα στην πλατεία, στα παγκάκια που βρίσκονται δηλαδή κάτω από τα δέντρα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό τη γενικευμένη ένταση πια εδώ στην πλατεία. Γιατί βλέπω και ακούω παντού έξαλλο κόσμο. Συγκεκριμένο. Ακούτε το σύνθημα. Είναι έξω από την πορεία που ανάβουν οι διαδηλωτές. Και η αστυνομία όμως ουσιαστικά παραμένουν ισχυρές δυνάμεις μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία, μπροστά από όλα τα ξενοδοχεία, δηλαδή σχεδόν όλο το οδόστρωμα έχει καταληφθεί από χρόνια, δεκαετίες οι πορείες, περνάνε μπροστά από τα ξενοδοχεία. Αποφάσισε σήμερα, σε μια κομβική μέρα, που είναι και η διάσκεψη στην Ευρώπη, μια μεγαλειώδη πορεία, να κλείσουν σήμερα και να προστατεύσουν τα ξενοδοχεία. Πάρε μια ανάσα, για να ξεκουραστείς για 1, 2, 3 λεπτάκια, σε κλείνουμε, να πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη να μας πει τι γίνεται στη σταδίου, γιατί και εκεί. Έλα, Αργυρό. Σημειώ. Ναι. Εδώ οι διαδηλωτές έχουν κολλήσει ουσιαστικά. Δεν πάνε, το πανό της ΓΕΣΕ δεν έχει φτάσει καν στην πλατεία Κοραή. Όλοι είναι κολλημένοι και κάποιοι, επειδή έχουν βαρεθεί να στέκονται στη μέση του δρόμου, φεύγουν στα γύρω στενά, γιατί η κατάσταση είναι απομυκτική. Δεν έχουν μάθει τι γίνεται. Δεν έχουν μάθει τι γίνεται παραπάνω. Εξακούσει, φαντάζομαι, ότι η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο μπροστά στα ξενοδοχεία. Τη Βασιλέως Γεωργίου. Στη ροή έχουν κολλήσει όλοι, είναι όλοι στα δύο γεμάτοι. Και ο κόσμος δεν έχει τρόπο διαφυγής. Δεν έχει τρόπο να πάει. Διακόπτεται μια τεράστια πορεία. Δεν αφήνει η αστυνομία να συνεχιστεί μια πορεία. Χωρίς να καταλάβει κανείς το γιατί σήμερα ξαφνικά αποφασίστηκε αυτό το πράγμα. Το παράλογο, με τέτοια ένταση σε όλους, αυτό είναι παιχνίδι με τη φωτιά κανονικά, πλέον με το κράτος. Με το επίσημο κράτος ως υπεύθυνο. Δεν έχεις μια άλλη εικόνα από εκεί να μας δώσεις. Όχι, αυτό συμβαίνει. Το παρόν, το μάλιστα. Είναι κολλημένα. Είναι κολλημένα, λογικό, γιατί παραπάνω γίνονται αυτά που μας περιέγραφε πριν η Αθανασία Αγγελοπούλου. Και οι εικόνες που βλέπω και εγώ είναι αυτό ακριβώς. Έχουν κλείσει ο δρόμος μπροστά στο ξενοδοχείο, στα τρία μεγάλα ξενοδοχεία, η κατηφόρα της Βασιλέως Γεωργίου. Δεν αφήνουν να περάσουν από εκεί, ανεξήγητο γιατί, και αναγκάζονται πάνε στην κάτω πλευρά του Συντάγματος. Λογικά, ναι, θα γίνει μια προσπάθεια να πάνε από την Όθωνο στο Θεσσαλονίκη, να φύγει ο κόσμος από την Οδό Σταδίου. Μα ήδη γίνεται αυτό, διαχειοτεύονται προς τα εκεί, χωρίς να μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί αυτό έγινε σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Ήταν η Αργυρό από την Σταδίου. Εδώ Ελληνοφρένεια. Εκεί κάτι διαφορετικό από Ελληνοφρένεια. Έχουμε κι άλλον. Ποιον έχουμε? Λοιπόν, αναφέρσου. Ποιος είναι ο Αντώνης? Όχι, ο Μαρίνος. Αναφερθώ εγώ λοιπόν. Μαρίνος είσαι, ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος Αλιφέρης, γιατί βγαίνουν εδώ συνέχεια. Για πες που είσαι και τι γίνεται. Και εγώ βρίσκομαι εδώ στην Πόλη των Οδών Γεωργίου Α και Σταδίου, όπου ο κόσμος αναγκάζεται να φύγει από την Φιλελλήνων αναγκαστικά, γιατί τα ΜΑΤ έχουν παραταχθεί και έχουν αποφασίσει να κλείσουν τον δρόμο μπροστά από τα ξενοδοχεία. Αίσθησή μου, μακάρι να μην επιβεβαιωθεί, είναι ότι σε λίγα λεπτά, με τη στάση που κρατάει η αστυνομία, αυτή τη στιγμή μπροστά στον κόσμο που δεν τον αφήνει να φτάσει μπροστά από τη Βουλή, αίσθησή μου είναι ότι μπορεί τα πνεύματα να οξυνθούν ακόμη περισσότερο. Ναι, είναι η απορία όλων μας. Είναι η απορία όλων μας, πραγματικά δεν είναι το. Είναι κάτι καινούριο. Είναι όλο εκπλήξεις η ελληνική αστυνομία. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο ρίψεις βομβών Μολότοφ προς αστυνομικούς, οι οποίοι, να δούμε αν θα κάνουν χρήση κοινικών. Όχι, κρατούν μια στάση αναμονής αυτή τη στιγμή. Ναι, αφού έχουν διακόψει και έχουν κάνει το ανεξήγητο, κρατούν και στάση. Βλέπουμε εναντίον των αστυνομικών, όπως ήταν αναμενόμενο να συμβεί αυτό. Είναι αναμενόμενο. Εντάξει, αναμενόμενο. Παράλογο. Είναι παράλογο όλο αυτό που γίνεται. Βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή τις βόμβες Μολότοφ μπροστά στα ξενοδοχεία. Έχουν κατεβάσει τα ρολά έτσι κι αλλιώς. Ξέρουμε όλοι πάντα τι συμβαίνει σε αυτά. Και είναι το πρωτοφανές να το επισημάνουμε, γιατί επειδή βλέπουμε όλοι και λέμε ότι στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται ένα παιχνίδι, ένα πείραμα. Τα όρια όλων, τα ψυχικά πια, όχι τα οικονομικά, έχουν εξαντληθεί, έχουν φτάσει στα άκρα. Και βλέπεις να γίνονται τέτοιες καταστάσεις, πραγματικά οι απορίες είναι πολλές. Να σε αποδεσμεύσουμε, Μαρίνο, παρακολουθείς και εσύ ό,τι γίνει. Πάμε πάλι στην Αθανασία Αγγελοπούλου. Έλα, Αθανασία. Τελευταία δευτερόλεπτα, λοιπόν, εξελίσσεται νέος γύρος επεισοδίων εδώ μπροστά από τη Μεγάλη Βρετανία. Όλη ο οδός Γεωργίου Α έχει καταληφθεί από δυνάμεις των ΜΑΤ, με τους διαδηλωτές πάνω και κάτω από τον δρόμο να βρίσκονται σε συνεχή ένταση με τα ΜΑΤ. Είδαμε και άλλες μολότοφ να εκτοξεύονται πριν από λίγο μπροστά από το πλάζα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Οι αστυνομικοί απάντησαν για μια ακόμα φορά με βομβίδες του Λάμψης, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνεχώς και να απαιτούν να φύγει η αστυνομία από το οδόστρωμα, προκειμένου η κεντρική πορεία της ΓΕΤΕ και της ΑΔΕΔΙΣ, που σας θυμίζω δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ στο Σύνταγμα, είναι πάνω από το πεδίο του Άρεως. Είναι ουσιαστικά έχουν εγκλωβιστεί οι διαδηλωτές στην κάτω πλευρά της πλατείας και δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη Βουλή, τουλάχιστον μέσω της οδού Γεωργίου Α, όπως συμβαίνει πάντα στις διαδηλώσεις. Δηλαδή, αναγκάζουν τους διαδηλωτές να κατευθυνθούν, να κάνουν το γύρο της πλατείας και να κατευθυνθούν στη Βουλή μέσω της οδού Όθωνος, αλλά παραμένει η μεγάλη ένταση εδώ μπροστά από τα κεντρικά ξενοδοχεία Θήμιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μπορώ, εγώ είμαι εδώ από το στούντιο, από την πάνω πλευρά στην Αμαλίας μαζεύεται κόσμος. Ναι, και έτσι η αστυνομική, τρώει δυνάμεις των ΜΑΤ. Ναι, ναι. Μια ακόμα επίθεση διαδηλωτών κατά των αστυνομικών δυνάμεων εδώ, που αναδιπλώνονται λίγο. Αυτό ήταν μια έκρηξη βόμβας Μολότοφ, όπως ακούσατε. Αυτό ήταν ένας ήχος από την Αθήνα του 2012, 18 Οκτώβρη του 2012, με μια τεράστια απεργία. Αυτή η ήχη είναι η ήχη που βγαίνουν από τη ζωή μέσα στην πόλη, έτσι όπως την έχουν καταντήσει η Τρόικα, το Δουνουτού, αυτή η κυβέρνηση, η οποία δίνει εντολή σε αυτή την αστυνομία να κάνει αυτά τα παράλογα και πολύ ύποπτα πράγματα που κανείς δεν ξέρει που μπορούν να οδηγήσουν, και η απορία όλων γιατί να γίνουν αυτά σήμερα. Ούτε είχε ειδοποιηθεί, ούτε είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα περάσετε από εκεί, αλλάξετε δρομολόγιο. Τώρα δεν είχε γίνει κάτι γνωστό. Συγγνώμη, σου διακόπτω να σου περιγράψω αυτό που είδα. Ένα διαδηλωτή πέταξε μια κροτίδα κατά τον ΜΑΤ και ο άντρα του ΜΑΤ την γλώσσησε ξανά την κροτίδα προ το πλήθο, προ του συγκεντρωμένου διαδηλωτέ. Και αυτό είναι ενδεικτικό τη κατάσταση που επικρατεί εδώ. με τον κόσμο εξοργισμένο να φωνάζει συνθήματα των αστυνομικών και να του ζητεί να φύγουν από τον δρόμο προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η πορεία προς τη Βουλή. Ακούγονται συνεχώς βομβίδες πρώτου λάμψης, πετάγονται, εκτοξεύονται συνεχώς βόμβες μολότο. Άλλη μία τώρα μπροστά στη Γεωργίου Α. Να σε ρωτήσω κάτι, σε ρώτησα και πριν, αλλά κάτι έγινε και δεν το είπαμε. Από κάτω έχει πάρα πολύ κόσμο. Στην Αμαλίας έχει επίσης κόσμο. Αστικτικό κόσμο. Και στην Αμαλίας κόσμο. Και είναι στη μέση σας σάντουιτς οι αστυνομικοί. Ακριβώς αυτό. Ναι, αυτό και στρατηγικά δεν είμαι και ειδικός. Σε κάποιον αρχηγό της αστυνομίας ή στρατηγό. Και στρατηγικά δεν είναι σωστό αυτό, γιατί είναι στη μέση αστυνομικοί. Και αυτό απαιτεί και ο κόσμος να φύγουν από τη διαδήλωση αστυνομικοί, οι οποίοι τώρα δέχονται μια βροχή από μολότοφ μπροστά από το πλάζα. Εξελίσσεται αυτό το επεισόδιο που σας περιγράφω. Είδα τουλάχιστον τρεις μολότοφ ομαδικά να εκτοξεύονται και ένα μαύρο καπνό να καλύπτει τώρα όρο το δρόμο μπροστά από τα ξενοδοχεία, με τις αιστείες έντασης να επεκτείνονται και μέσα στην πλατεία, ενώ που είναι ασφυκτικά γεμάτοι οι δρόμοι και πάνω και κάτω από την πλατεία, αυτό που περιέγραφε νωρίτερα Σύμνιο. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν κατέβει σήμερα στο κέντρο της Αθήνας να διαδηλώσουν κατά των μέτρων σκληρής λιτότητας, κατά των μνημονίων και γλυκρόικας. Και τελικά εξελίσσεται ουσιαστικά σε μια αντιπαράθεση των διαδηλωτών με την αστυνομία, μετά από αυτή την ανεξήγητη πραγματικά αποφύση των αστυνομικών δυνάμεων ήτανε... να μπουν ανάμεσα στους διαδηλωτές. Ήτανε και είναι μια τεράστια συγκέντρωση. Το πλήθος της δεν έχει φανεί ακόμη, γιατί είναι όλοι στιβαγμένοι κάτω από τη σταδίου και βλέπουμε εμείς και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και όλοι και ασχολούμαστε τώρα μία ώρα με αυτό το παιχνίδι που κάνουν οι δύο δημιουργίες των ΜΑΤ με όποιους είναι εκεί και προσπαθούν να κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτές οι εικόνες κυριαρχούν, ενώ θα έπρεπε να κυριαρχεί όλο το υπόλοιπο το οποίο είναι μοναδικό. Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ναι, έτσι ακριβώς. Και φανταστείτε, ή δεν ξέρω πώς θα είναι και τι κλίμα θα επικρατήσει όταν η κεντρική πορεία των μεγαλύτερων, των δύο μεγαλύτερων συνδικάτων, της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, φτάσει εδώ, κύριος όγκος της πορείας από το πεδίο του Άρεως. Που έχουν εγκλωβιστεί ουσιαστικά πίσω από τη σταδίου, γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται εδώ μπροστά και στην ουσία δεν έχουν έδαφος να προχωρήσουν και δεν. Ο κόσμος στριμώγνεται στη βάση στην κάτω πλευρά της πλατείας και εξελίσσονται αυτές οι μάχες που ακούτε εδώ τα τελευταία λεπτά που προσπαθώ να σας μεταφέρω την εικόνα από την πλατεία. Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι και θα φτωχύνεις και θα εξαθλειωθείς και δεν θα διαμαρτυρηθείς. Και αν είσαι πολλοίς που θα διαμαρτυρηθείτε, πολλοίς κόσμος, δεν θα τα καταφέρεις. Θα σου δημιουργήσω εγώ τέτοιες εικόνες με τους μηχανισμούς μου, με τους άνδρες ασφαλείας, με τα ΜΑΤ, που δεν θα φανεί ποτέ η όποια διαμαρτυρία σου. Θα είναι μόνο από κάτω, θα τη συζητάς στις ταβέρνες και στα σπίτια, αλλά δεν θα βγει αυτό προς τα έξω. Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων, διαμαρτύρονται και οι Ισπανοί, διαμαρτύρονται και οι Πορτογάλοι, και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Όλοι αυτοί μπορούν να το κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να γίνει ειρηνικά και όπως πρέπει. Που είναι μια καθαρή διαμαρτυρία για τα μέτρα, για τη σκληρή λιτότητα και για ό,τι κάθε οικογένεια έχει κληθεί να αντιμετωπίσει την τελευταία διετία. Έχει πολύ περισσότερο κόσμο τίμια από την απορία που έγινε για την άφηξη της Άγγελα Μέρκελ εδώ στην Αύρινα από λίγες ημέρες. Και σας το λέω με πλήρη βεβαιότητα αυτό, γιατί είναι πραγματικά ασφυκτικά γεμάτο το κέντρο από κόσμο από το πρωί και δεν υποχωρεί, όπως μου λέει και ο κύριος ένας εκδηλωτής που βρίσκεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Μου λένε εδώ ότι και πίσω από το Υπουργείο Οικονομικών έχει επεισόδια, δεν ξέρω αν μπορεί να πάει κάποιο. Το λέει κάποιο ακροατή, το στέλνει μήνυμα. Εντάξει, πού να πρωτοπάει κανεί, στη Νίκη, νομίζω. Στο Υπουργείο Οικονομικών, επειδή έχω ανέβει σε ένα πεζούλι και έχω εικόνα, είναι αυτό που έλεγε πριν, ότι ο κόσμο είναι εκεί ουσιαστικά στριμωγμένο σε αστυνομικέ συγκεντρώσει. Και ορίστε τώρα, χειροκροτούν Αθήνιο. Χειροκροτεί ο κόσμο του αστυνομικού για την αντίδρασή του. Μήπω μια βροχή από μολότο, φροντίδε, μπουκάλια, πέτρε. Τι να σα περιγράψω, μια εικόνα απόλυτου χάου, πραγματικά. Οι οποίε έρχονται από παντού, βλέπω ότι έρχονται και μέσα από την πλατεία πια. Ναι, πρέπει να βλέπουμε λίγο του αστυνομικού να κάνουν πίσω από την πίεση των επεισοδίων και των μολότοφ που πέφτουν εκεί μπροστά. Αλλά παραμένει ουσιαστικά η αστυνομική δύναμη μπροστά στη Γεωργίου Άσπα. Παρόλη αυτή την ένταση που ακούτε και βλέπουμε, όσοι είμαστε εδώ, μέσα στι καθόλου, μέσα σε χειροκροτήματα, σε συνθήματα, μέσα σε ένα απίστευτο σκηνικό χάο, πραγματικά. Λοιπόν, πάρε ανάσα, άλλα δύο λεπτά διάλειμμα για να ακούσουμε και κάποιες διαφημίσεις. Ακούτε τι γίνεται στο κέντρο. Εδώ είμαστε σε λίγο για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Τα τούμπανα πριν του πολέμου τελικά αποδείχθηκαν. Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη να μας πει τι γίνεται τώρα κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Έλα Μαρίνο. Επεισόδια έχουμε αυτή τη στιγμή ακριβώς στην πλατεία Συντάγματος, μέσα στην πλατεία Συντάγματος, όπου διάφορα άτομα με σφυριά στα χέρια σπάζουν τα μάρμαρα και τα χρησιμοποιούν σαν πέτρες για να επιτεθούν στους αστυνομικούς, αλλά και χρησιμοποιούν επίσης βόμβες μολότοφ και ειδικά βαρελότα τα οποία εκρήγνονται στους αστυνομικούς, οι οποίοι απαντούν με χρήση χημικών. Εκτεταμένοι θα μπορούσαμε να πούμε. Νομίζω έχει γίνει τεράστια χρήση χημικών. Έχει γίνει τεράστια χρήση χημικών εδώ και κάνα 20 λεπτά, αν μπορώ να καταλάβω. Και βλέποντας και εικόνες και ακούγοντας και τα μηνύματα και εσάς που μας περιγράφετε. Υπάρχει μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πώς, να το θυμίσουμε. Επειδή η αστυνομία μπήκε μπροστά στα ξενοδοχεία. Τη ήρθε σήμερα να μπει μπροστά. Αυτό και έχει μείνει όλο το. Ναι. Το είχανε κάνει, αν μου επιτρέπεις, και την προηγούμενη πορεία. Όχι, αυτή που είχε έρθει εδώ, ακούτε εδώ τα χημικά που εκρήγνεται. Και την προηγούμενη φορά, όχι στην επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, αλλά στο άλλο πανεργατικό συλλαλητήριο που είχε γίνει στην Αθήνα. Είχε κλείσει μπροστά στο Πλάζα η αστυνομία. Είχε πάλι και εκείνη τη φορά, είχε στήσει και ήταν η πρώτη φορά που το είχε χρησιμοποιήσει. Αυτή τη στιγμή βλέπω. Το είχε κλείσει πριν φτάσει η ΓΕΣΕ, γιατί ακόμη δεν έχει φτάσει ο κύριος όγκος της πορείας. Το είχε κάνει από την αρχή, από νωρίς το πρωί. Από νωρίς το πρωί είχαν κλείσει τη Γεωργίου Α. Πριν ξεκινήσει η πορεία. Πριν ξεκινήσει η πορεία. Δηλαδή, εδώ έγινε πρώτη... ξαφνικά. Εδώ το κάνανε κάποια στιγμή, τώρα το μεσημέρι, τους ήρθε. Να σου περιγράψω αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Στην πανικόβλητος ο κόσμος τρέχει την όθωνος καθώς τα μάτια φορμούν. Ο κόσμος τρομαγμένος τρέχει προς τη Φιλελλήνων για να γλιτώσει. Ο κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, να το τονίσουμε βέβαια. Ο συνήθως παίρνει και αυτού την μπάλα και να πούμε. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Το πώς νιώθει κανείς με αυτά τα χημικά που. Βλέπω ότι έχει φτάσει γεσαία δεδί. Αν βλέπω καλά, έχει φτάσει η ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ και ανεβαίνει τη Βασιλέως Γεωργίου. Το κεντρικό πανό της ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ και... ανεβαίνει τη Βασιλέως Γεωργίου. Αν βλέπεις και εσύ, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια εικόνα. Και υποχωρούνε, κάνουν όπισθεν βήμα, όπισθεν τα ΜΑΤ και ανεβαίνει το πανό με έναν δυναμισμό, με μια ομάδα έτσι δυναμική. Δεν νομίζω να τους αφήσουμε. Προς το παρόν ανεβαίνει όμως, προς το παρόν ανεβαίνει σε ένα οδόστρωμα που είναι γεμάτο με πέτρες, μάρμαρα. Τους αφήσαν, δηλαδή τι έγινε, επιλεκτική. Αφήνουν όποιον θέλει να περάσει, δεν καταλαβαίνω. Το πανό, μα έρχεται με τέτοιο δυναμισμό το πανό, έτσι όπως το βλέπω εγώ από τις οθόνες που έχουμε εδώ, που δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει. Μόνο με επεισόδιο και με χοντρό τρόπο μπορεί να σταματήσει. Δεν σταματάει αλλιώς. Και περνάνε, όντως, τους παραμερίσανε. Μείναν στην άκρη, στο πεζοδρόμιο. Αυτό η τριβάνη του συντάγματος απότισε όσους ήταν συγκεντρωμένοι μέσα στην πλατεία. Τώρα συνεχίζουν να γίνονται οι ρήψεις. Πετρών από τα σκαλιά του συντάγματος. Ενώ γίνεται αυτό, κόσμος πίσω από το πανό της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή το επίσημο πανό, ανεβαίνει τη Βασιλέως Γεωργίου με καπνούς αριστερά στην πλατεία, με αστυνομικούς αριστερά και δεξιά στο πεζοδρόμιο, τους ματατζίδες δηλαδή με την εξάρτηση, με μια ατμόσφαιρα μέσα στα δακρυγόνα. Αυτό είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών και εφαρμογή συντάγματος. Ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται και πρέπει να δείξει τη διαμαρτυρία του, γιατί είναι και βαλβίδα ασφαλείας όλο αυτό. Δηλαδή, κάθε σοβαρή κυβέρνηση θα ήθελε τέτοιες συγκεντρώσεις για να δείξει να εκτονωθεί και ο κόσμος και η οργή. Αλλά ούτε αυτό. Να σου πω επίσης ότι χιλιάδες συγκεντρωμένοι έχουν στηβαχτεί στην οδό Ερμού, όπου δεν συμμετέχουν τα επεισόδια, αλλά δεν μπορούν να προσεγγίσουν και τη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν. Η Καραγκιόργη Σερβίας και αυτή είναι γεμάτη από κόσμο. Η Μητροπόλεως και αυτή γεμάτη από κόσμο. Με λίγα λόγια, έτσι προσπαθούν να κλείσουν το κέντρο. Βλέπω ομάδα πολιτών να κατευθύνεται στη σταδίου ανάποδα για να φύγει από το Σύνταγμα την ώρα που κατεβαίνουν τα ΜΑΤ. Έχει φύγει δηλαδή ο κόσμος μπροστά από το Σύνταγμα και είναι στους άλλους δρόμους. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνο. Μένεις εκεί κι εσύ. Παρακολουθούμε κι εμείς από εδώ και εσείς από εκεί και συνάδελφοι να πάρουν και μια. Δεν έχουμε κάποιον άλλον συνάδελφο. Έχουμε. Ποιος να είναι τώρα. Αθανασία. Ο Αντώνης. Έλα, Αντώνη, έλα. Ο Αντώνης ο Πιδέλης. Βρίσκομαι στη Βασιλή Σοφία στο Σταυροδρόμι. Βασιλή Σοφία Πανεπιστημίου Γεωργίου και Αμαλία. Το τρίστρατο. Αυτό που σας έλεγα ότι η πορεία εξελίσσεται ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δυστυχώς, ελάχιστα δευτερόλεπτα το κλίμα έχει αλλάξει τελείως. Ήταν η στιγμή που επιχειρούσε να ανέβει η πορεία της ΓΕΣΕΒΕ από τη Γεωργίου, από τη Βασιλέως Γεωργίου. Είναι ο δρόμος ο οποίος βρίσκεται μπροστά στα μεγάλα ξενοδοχεία του Συντάγματος. Τότε οι αστυνομικοί απέκλεισαν την τηλεοφόρο εκείνη με δημιουργίες ΜΑΤ και ΜΕΤ. Ωστόσο, υποχώρησαν μπήκε ένα μέρος της ΓΕΤΒ, άρχισαν να γίνονται φραστικά επεισόδια με τους αστυνομικούς, καθώς και έπεσαν εκείνη την ώρα κάποιες μολότοφ, οι αστυνομικοί απάντησαν με χημικά. Κόπηκε, διακόπηκε και πάλι η πορεία της ΓΕΤΒ, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στην Βασιλέως Γεωργίου. Αυτή την ώρα να σας πω ότι φτάνει στην πλευρά του Συντάγματος, στην Λεωφόρο Αμαλίας, αλλά και στη Γεωργίου, ένα κομμάτι της πορείας της ΓΕΦΕ. Έγινε μια επιχείρηση των αστυνομικών λίγο νωρίτερα, απομακρύνοντας τους πολίτες που βρίσκονταν στο επάνω σημείο της Γεωργίου αλλά και της Αμαλίας προς τα χαμηλά της Πανεπιστημίου. Να σας πω ότι αυτό είναι που γίνεται διαρκώς στο σημείο. Αστυνομικοί από τα ψηλά της Βασιλής Σοφίας αλλά και από τα χαμηλά της Γεωργίου ανεβαίνουν, προωθούν τον κόσμο, τον αποθούν προς τα χαμηλά της Πανεπιστημίου. Μετά, όταν τρέμουν τα πράγματα, ξανά το ίδιο. Είναι αυτό το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές όση ώρα έχουμε να μιλήσουμε. Τίμιο. Ευχαριστούμε τον Αντώνη. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Μια εικόνα χάους μπορεί να την πει κανείς, με ερωτήματα που έχει ο κάθε λογικός που προσπαθεί παρόλα αυτά να συγκρατήσει την ψυχραιμία του. Το προσπαθούμε 2,5-3 χρόνια όλοι με διάφορους τρόπους. Δεν είναι εύκολο και πρέπει να φανεί ο λαός ψύχρεμος. Έχει υποστεί που έχει υποστεί όλα αυτά και πρέπει να είναι και αυτός ψύχρεμος. Ακόμη και όταν διαδηλώνει, πρέπει να μπει στο κανάλι που του ορίζουν, στον τάδε δρόμο από εκεί ως εκεί, να τον διακόψει η αστυνομία να μπει, να μην περάσει από εκεί χωρίς να έχουν δοθεί εξηγήσεις, να δημιουργηθεί αυτό το παιχνίδι με δακρυγόνα, με κυνηγητό μέσα στην πλατεία, με καπνούς. Αυτά δεν είναι επεισόδια και καταστάσεις που καταλαγιάζουν αυτό που υπάρχει. Το ακριβώς αντίθετο. Αυτό πρώτα απ' όλα υποτίθεται μια σοβαρή ηγεσία, αυτό λαμβάνει υπόψη της. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και σε αυτό και με αυτό το παράδειγμα, δεν είναι καθόλου σοβαρή όλη αυτή. Είναι επικίνδυνη, άκρος επικίνδυνη και με τα μέτρα που παίρνουν, που οδηγούν κατευθείαν σε εθνική συμφορά και τραγωδία. Το λένε πια όλοι, παγκόσμιοι οικονομολόγοι, εκπρόσωποι της Ελλάδας, στην Ευρώπη, παντού. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν όμως, γιατί κάποιοι ωφελούνται, όχι στην Ελλάδα, αλλού. Και βεβαίως πυροδοτούν και παίζουν με τα νεύρα χιλιάδων, γιατί σήμερα δεν πήγανε λίγοι κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια μοναδική και παραμένει, παρόλα αυτά, παραμένει μια μοναδική συγκέντρωση, μια κραυγή διαμαρτυρίας, άλλη μια κραυγή. Όποιος δεν την ακούσει, χειρότερο για αυτόν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό. Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, παίρνει τη σκητάλη και συνεχίζει να καλύπτει με τους συναδέλφους ό,τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Γεια σας.